जाए बात थम जाए तेरी बाहों में काश जगी है प्यासे प्यासे लबों पे खुद को जला दूं तेरी आहों में आगो समा जा जा